2. У кімнаті за стінами, оправленими наче книжка, в ядряний сап'ян у кріслах із високими спинками сиділи Чедвік і граф Донасьєн Альфонс Франсуа, маркіз де Сад. Грали в шахи на мінялівському столику із С-15. Якби Чедвік стояв, був би він під 2 метри на зріст. Навіть сидівши, важив під 160. Волосся шоломом білявих кучерів нависало над низьким чолом і сірими очима. Під очима темніли кола, на повіках синіли тіні. Широкий ніс помережили прожилки. Виднілися вони і на щоках яскравими сіточками. Шию мав грубу, плечі широкі. Пальці сардельки вправно і упевнено взяли десадового пішака, поставивши в ту клітинку слона. Чедвік крутнувся направо, де в повітрі висів блакитний обертовий столик зі склянками аперитиву. Обертаючи столик, гладун швидко ковтнув чогось оранжевого, потім зеленого, жовтого і димчасто-золотавого. Майже у такт струнно духовій музиці, що лунала в кімнаті. Поставлені на місце склянки негайно наповнювалися знову. Потягшись і глянувши на маркіза, що саме зібрався почастуватися із власної алкогольної каруселі, Чедвік завважив. «А ви прогресуєте? Або ж це я деградую, не знаю, чи перше, чи друге?» Гість пригубив прозорого, багряного та бурштинового напою. Знову запив прозорим. «З огляду на ваші дії в моїх інтересах, другого визнати просто не можу». Чедвік усміхнувся, змахнув лівою рукою, ніби збирався сплеснути в долоні. «Та що ви! Я ж сам потребую цікавих викладачів для письменницьких майстер-класів. А коли вони ще й такі приємні бесідники, як ви, це взагалі причудово». Маркіз усміхнувся у відповідь. «Це і справді неабияке покращення проти обставин, що з них ви визволили мене місяць тому. Мушу визнати, я хотів би продовжити свою відсутність у рідному середовищі якомога надовше. В ідеалі назавжди». Чедвік кивнув. «Я вважаю ваші погляди такими цікавими, що розлучитися з вами було б нелегко. А я просто захоплений розвитком письменництва після моїх часів. Бодлер, Рембо, Малярме, Верлен і отой причудовий Арто. Я, звісно, це все передбачив. Ще пак. Зокрема, Арто, власне кажучи. Я так і припускав. Його заклик до театру жорстокості. Який же він вишуканий, шляхетний. А вже ж, багато чого вартий. Скрики, раптовий жах. Я...» Маркіз видобув із манжети шовкову хусточку, промокнув лоба. Мляво всміхнувся. «Мене буває зненацька, охоплює ентузіазм». Чедвік реготнув. «От як щодо цієї вашої гри, чорної десятки. На думку, спадає чомусь Ян Лейкін. А ті його причудові гравюри з тортурами, що ви показали мені цими днями. Завдяки вашим описам я вже почуваюся майже причетним. Пора й глянути, як просуваються справи. Зазирнімо до звіту». Чедвік звівся, пішов застеленою хутрами підлогою до чорного мармурового сфінкса зліва від каміна, де жеврів вогонь. Спинившись, пробурмотів кілька слів. Сфінкс висунув довгого паперового язика. Чедвік його відірвав і вернувся на крісло. Нахмуривши брови, узяв папірець, мов сові. Урочисто розгорнув. Потягся по чарку з унцією чистісінького кентукського бурбону, лигом лигнув, поставив порожню. «Старигань Ред здолав першого. Убив нашого хлопця, ну, цього можна було сподіватися. Спроба була досить груба. Можна сказати, просто як оповістка для нього. Дозволите запитати. Що саме? Ви ж і хотіли, щоб жертва знала, гра почалася. Звісно. Так він ще більш попітніє. О, розумію. І що було далі? Пішло по-справжньому. На його машину поставлено стежний пристрій. У кількох місцях, куди він міг би тікати, влаштовано пастки. Але тут звід трохи заплутаний. Він таки потрапив до однієї з засідок. Чекав там на нього вбивця з найкращих. Моя велика надія з дечим, що мало б чудово послугувати логічному завершенню гри. Що сталося далі, не ясно, але вбивця зник. Мої люди з'ясували, була якась сутичка. Проте господар того готелю навіть не знає напевно, що відбулося. Ред поїхав, однак спершу прибрав і залишив стежний пристрій. Маркіз усміхнувся. Отже, і другий замах не вдався. Гра стає цікавішою, правда? Можливо. Втім, я б не проти вже її закінчити. Однак мене непокоїть третя спроба. І, мабуть, зараховано. Я б вже зареєстрував убивцю в ігровому бюро. Але спроби то як такої і не було. Це ви про кого саме? Про жінку зі смертоносними руками і звичкою, що вам так до вподоби. Вона просто щезла. Гайнула з новим коханцем і не вернулась. Мій посланець марно їх дожидав кілька днів. Пора вже кінчати цю фазу, хай посланець повертається, жінку ж викреслюємо. Шкода, сумно втрачати істоту такої вдачі. Але скажіть, оці кілька днів, як ви їх виміряли, не знавши, напевно, куди чи, радше, до якого часу вона подалася? Чоловік похитав головою і пояснив. Це сумні дні. Мій посланець перебуває у фіксованій точці дороги. Доба там відповідає добі на більшості з'їздів. Пробув би він там 10 років, а потім схотів би вернутися на поворот 10-річної давнини, то мусив би назад їхати, іншого перехрестя шукати. Отже, зсуваються самі з'їзди. Можна і так на це глянути, але їх просто безліч суне. Ми регулярно міняємо знаки, проте ті, хто мандрує далеко, а не локально, воліють відстежувати зміни за допомогою невеликих комп'ютерів, ну, розумних машин. Я вже розповідав вам про них. Тож ви можете повернути мене до моєї доби раніше, ніж звідти забрали. Пізніше, ба й точно в той час. Так, усе це можна влаштувати. Хочете кудись конкретно? Я, власне, хотів би навчитися керувати якоюсь із ваших машин і комп'ютером. Чи зможу я тоді сам мандрувати? Чи зможу знайти дорогу сюди з інших століть? Після першої подорожі виникає якась фізична зміна, що дає змогу знову знаходити дорогу і пересуватися нею, визнав Чедвік. Але я мушу це обміркувати. Не готовий покласти ваше товариство на вівтар ваших таких туристичних забаганок або вашої мрії вбити свого дідуся. Маркіз хмикнув. Та і я не з нечемний гостей, запевняю. Але навчившись, як бути з Сувом, я міг би відвідати все, що мене цікавить, і повернутися просто в теперішню мить, чи не так? Обговоримо це пізніше. Ви ж не проти? Маркіз усміхнувся, ковтнув абсенту. Поки що згоден, тож ваша жертва тимчасово невидима. Була такою, аж доки не виказали себе, геть по-дурному, десь у 12-му є, зробивши на себе ставку. Можливо, не знаю, що тоталізатор недавно централізували, і, звісно, це може бути і пастка. І що ж ви вчините? Природно, відреагую. А якщо доведеться пожертвувати ще одним найманцем, хай буде так. На цьому етапі я можу собі це дозволити. Потрібно з'ясувати, чи він просто недбалий, чи замислив щось особливе. Кому ви доручите справу цього разу? Думаю, комусь сильному. Можливо, Максові, отому Москові в панцирнику із 24-го ЄС, або навіть Тім'єнтінові. Не хоч його я волів би лишити в резерві, на випадок, якщо всі інші не впораються. Та найліпше сильно вдарити вже тепер. Можливо, Арчі? Так. От би. Що от би? От би нам можна було повернутися і побачити ту подію віч. Хіба вам не хочеться бути присутнім, коли впаде давній ворог? Я, звісно, держу повнісінький звіт зі світлинами. Та все ж. Так, я розумію, про що ви. Природно, мені це спадало на думку, але я не можу дізнатися, хто саме виконує завдання. Мій намір – просто чекати, доки подія станеться. А тоді вже вернутися і подивитися на власні очі. Знайду якусь другорядну дорогу. І з часом туди доберуся, гляну. Але спершу хотів би впевнитися, що подія таки настала. Власне, я планую її подивитися багато-багато разів. Чи не надто заплутано? Я мав би за щастя вирушити назад і послужити вам особистим очевидцем для першого разу. Можливо, щось таке й влаштуємо. Трохи пізніше. Але пізніше може бути запізно. Ніколи не запізно. А поки що треба дограти цю шахову партію, потім глянути трохи рукописів. Марк зітхнув. А ви вмієте завдавати болю? Чедвік задоволено вищирив зуби і засвітив помаранчеву трубчасту лампу. Поруч повзла черепаха, інкрустована золотом і коштовним камінням. Простягши руку, господар погладив рептилію по голові. «На все свій час і все свого часу», – сказав він.